ki mwatango Libo sopeto kabana polina Soni na mote mana koka kiteko Ebisa yonyo sona kanisaka Natinde liyo se malo bananzebo Mesaje na kaya mote ma Soki tapo ezali anolaka Bona tika koka nisaka yo Natika komitu kisa Buena mama, dame tu kisa boy To solo na kimwatango Ipo sopeto kabana polina Soni na mote mana koka kiteko Ebisa yonyo sona kanisaka Natinde liyo se maloba na tsebo Mesaje nanga ya mote ma Soki tango ezali anolanga Bonatika koka nisaka yo Bonatika komitu nisa Bonina na pangi goe pisa yo Pona soni kasi na mote mana Nigise to balana Bolingo oeko banakana soni Eko suka libala, eko luka makwela Polina nako sede, polina nako eme Soki opesigai, eano nako senga Polina nako sede, polina nako eme Soki opesigai, eano nako senga Soki opesi gaipea nona kosega polina na koeme, soki opesi ngai eyano na kosenga.